www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله. دوستو بزرگو اور عزیزو, جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے میں سمجھتا ہوں نہایت محترم بشان آیت ہے. اللہ تعالی نے اپنی خاص جزا کا بیان کیا ہے. دخول جنت, اللہ تعالیٰ کے خاص مدوں میں شرکت, سب انعامات ہیں. اس انعام کے مستحق کب ہم ہوں گے, یہ کچھ کرنا ہوگا. کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ. اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں نفس مطمئنہ کو, نفس امارہ کو خطاب نہیں فرما رہے ہیں, نہ نفس لوامہ کو خطاب فرما رہے ہیں. نفس امارہ ہے, نفس لوامہ ہے, نفس مطمئنہ ہے, لیکن ہمارا ولوما اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کے مخاطب بن سکے. اتنی بڑی تفریق ہے دونوں میں کہ ایک کو اللہ اس کو خطاب بھی نہیں کرنا چاہتا. پورا قرآن بھرا ہوا ہے, لا اقسم بیوم القیامہ ونفس لوامہ, یہ نہیں کہا گیا لوامہ, اے ہمارا نہیں کہا گیا. لیکن اللہ تعالی نے نفس مطمئنہ کو وہ شرف عطا فرمایا ہے, انہوں نے اس کو خطاب فرمایا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ. یا جو تھاوی نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے, نہایت بڑی ترجمہ, کہا نا امارہ کو خطاب فرمایا ہے. جب تک یہ امارگی ہے اللہ کے خطاب لائق نہیں ہے, جب تک یہ لوامگی ہے اللہ کے خطاب لگ رہے ہیں. دونوں وہ اللہ ہی کے, ایک ہی دو تین بیٹے پانچ بیٹے کسی ہوتے ہیں, ایک بیٹے کو بہت اس سے پکارتا ہے, دوسرے نہیں پکارتا. نافرمانے کبھی نہیں ان کو پکارتا, کبھی نہیں پکارتا. تو یہ بندے تین تین قسمیں خود اللہ نے فرما دی, ہمارا لوامہ اور مطمئنہ. ہمارا وہ ہے چیزوں کا مرتبی بار بار ہوتا ہے, توبہ بھی نہیں کرتا, گناہوں کا مرتبی ہوتا ہے, سگائے گڑے بغیر کمائے کا مرتبی ہوتا ہے, لیکن اس سے رجوع نہیں کرتا. اور رجوع بھی کرے تب بھی وہ مقام نہیں حاصل ہوگا. لوامہ بھی ہے اس کے بارے میں, ان دیا پر نہ ہمارا خطاب بھی لائق ہے نہ لوامہ خطاب بھی لائق ہے. خطاب دلائے کون ہے؟ مطمئنہ. اللہ تعالیٰ فرمایا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کبھی زبردست جتنا ان کو دور کیا تھا اتنے قریب کیا میں نے ان کو, تو خطاب دلائے میں ہی سمجھا. اب ہمارا سماج غور کرنے کی بات ہے, اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو امارگی سے نکالے, لوامگی سے نکالے, مطمئنہ ہونے کی شرط سے نوازے. دعا کریں رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمایا اللہ منی اثر النفس بک مطمئنہ، دیکھیے خدا اللہ منی اثر النفس بک مطمئنہ، تو میرے پہ لتائے و ترا پہ قضائے و ترو میں عطائے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نشاندہی بھی فرما دی. یہ ہے کہ نفس مطمئنہ یہ ہے جس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ منی اثر النفس بک مطمئنہ تو میرے پہ لتائے یہ معلومات مطمئنہ کی تین صفت بنیادی ہے، تین بنیادی ہے، اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ نہیں، ہر آدمی کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا نفس مطمئنہ ہو جائے اور اللہ کے خطاب لائق ہو جائے. پیر ذرا سا منہ بھیج دیتا، میں کل بیان کیا تھا، ایک بہت بڑے عالم تھے، حضرت کے ساتھی بھی تھے، کہا میں دیکھتا ہوں کہ بہت دھارمک جو توجہ پہلے تھی اب نہیں ہے، کچھ روح پھیرا ہوا پاتا بےتاب ہو گئے، بہت بڑے آدمی پورے ہندوستان تو دنیا کا آدمی، ذرا سا روح پھیر دیا. بادشاہ رسول اللہ سے کہا ساتھی تھے وسیع اللہ، آج ہمارے شیخ کی توجہ جیسے پہلے تھی اب نہیں معلوم ہوگی، کیا بات ہے؟ ہر طرح سے جو اسی حساب سے جواب دے دیا. کہا کچھ آپ کے اندر بڑھائی باتیں ہوں گی اس وجہ سے نہیں ہے، آپ کے اندر شیخ کے سامنے بڑھائی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. ہر کجا پستیس آبا جرمن، پستی جہاں وہیں پانی جاتا ہے. ارے بہت بڑے آدمی حضرت تھانوی نے کچھ اپنے انداز سمجھا کہ ان کے اندر کوئی بڑھائی آ گئی ہے، رک رہی ہے. انہوں نے مشورہ کیا معاش صاحب سے، تو انہوں نے بھی صاف صاف بتا دیا کہ کچھ آپ کے اندر بڑھائی باتیں ہوں گی، رک رہی ہے. پھر اس کے بعد حضرت نے خود پر پایا کہ انہوں نے پھر اپنے کو ایسا مٹایا کہ بہت بڑے مقام پر پہنچ گئے، مٹایا. ساتھی بھی ایسا ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ صحابی سے، پیر بھائی نہیں مگر رسول بھائی تھے نا، انہوں نے پیر بھائی سے پوچھا، رسول بھائی سے پوچھا، حضرت عمر نے پوچھا، چھوٹے ہی تھے، چھوٹے سے پوچھا، وہ تو بڑے تھے، حضرت عمر مرتبہ کے بعد تھے. معلوم ہوا کہ جب کوئی بات سمجھ میں آئے تو چھوٹے سے بھی پوچھ لیا کرو، بعد میں چھوٹے بھی کام کیا جاتے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں نئے نئے پھل آ جاتے تھے، آئے تھے. حضرت عیسیٰ پوچھا انا نے کہا، حضرت نے کہا انا نے کہا میں بھی تم کو کہاں سے ملتا ہے؟ نہیں ملتا، انہوں نے کہا اللہ کے پاس سے. اور ان کا ذہن منتقل ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو بے موسم کے ولد بھی دے سکتا ہے، لڑکا بھی دے سکتا ہے. اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے کہ اللہ جب آپ اس کو بے موسم کا پھل دے سکتے ہیں، ہم سب بوڑھے ہو گئے، بیوی بوڑھی ہو گئی، سب بھی اس کے باوجود اللہ دے سکتا ہے. تو حضرت ہمارے اس سے نکالتے تھے کہ بعض ابھی چھوٹوں سے بڑوں کو پھل پہنچ جاتا ہے. حضرت مریم کہتے چھوٹی تھی، نبی بھی نہیں تھی، وہ نبی تھے لیکن ان کا منتقل ہے. اس بنا پر ایسے موقع پر چھوٹوں سے بھی چھپ کر کے ملنے سے اس سے بھی پالا پہنچ جاتا ہے. چھوٹوں سے جتنا ان کے سار ہوگا اللہ کے لیے، جتنا ان کے سار ہوگا اللہ کو اتنی پسند ہوگا. ایک شعر بہت ہے، بہت لوگ سبھی لوگ سنے ہوں گے، ایک زمانہ صحبت باولیا بہتر سارا تار دے رہا. ایک بڑی تفسیر بچپن سے سنتا رہا ہوں، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک بار میں کوئی تجلی کی ہوا چل گئی یا کبھی کچھ ہو گیا، بس کہتے رہتے ہیں علماء کہتے ہیں بشائر، میرے ذہن میں آیا ہے کہ ولی کس کی طرح، عام لوگ دیسی میں بہت سے اولیاء ہیں، سب بیٹھے ہوئے ایک ساتھ، لیکن بہت سے ہیں بغیر سب ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کوئی شخص کسی اپنے جیسے آدمی پاس جھکتا ہے تو چونکہ اپنے کو مٹا دیا اسے اللہ کے ساتھ، اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں آدمی سے بڑھا دیتا ہے. یہ میری تقدیر ہے، کیونکہ اس نے انانیت پر پرانے حدیثوں میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ قرب اللہ کا کب ہوتا ہے؟ سردے میں ہوتا ہے نا. کیا بات ہے، ان کے ساتھ توازن اختیار کیا، مٹی سے ملا دیا اس نے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ. اپنے جیسے آدمی پر دو آنکھ ہے، آنکھ ہے، वो उस आदमी से ज्यादा खूबसूरत आप है, उनका लिबास पहने हुए हैं, लेकिन है सब कुछ है और एक गुलरी पहने वाला आदमी है, लेकिन ये समझते हैं कि अल्लाह हमारा है, झुक है, ये अल्लाह का भरता है। लाखों करोड़ आदमी से उसको बढ़ा देते हैं, हिंदुस्तान के लाखों करोड़ आदमी है कि नहीं, उससे वो आदमी बढ़ जाएगा कि नहीं। इसमें आप तवाद के साथ अल्लाह मिनी असर नफ्समिक मुतमिन तुम रहे, अल्लाह ताला के रसूल दुआ फरमा रहे हैं, मुतमिन की वो शान है, अल्लाह ताला उसके लिए दुआ फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे नफूस को भी मुतमिन फरमा दे। जब नबी सवाल कर रहा है अल्लाह मिनी असर नफ्समिक मुतमिन तुम मेरे बेटा तारिक व तर्जा बेकदाय व तर्ज मगर, ये सिफात है मुतमिन होने के लिए, सिर्फ मुतमिन करें बल्कि मुतमिन के सफात आप इख्तियार करेंगे मुतमिन हो जाएंगे, आप ही हो जाएंगे। अल्लाह मिनी असर नफ्समिक मुतमिन तुम मेरे बेटा तारिक व तर्जा बेकदाय व तर्जमा देख लीजिए तो आगे लिखा हुआ है मालूम कि इन सिफात को इख्तियार लोगों ने इशारा ये किया उदू से पढ़ के किसका नफ्स मुतमिन रहा होगा, लेकिन उम्मत को तालीम दिया कि इन सिफात को इख्तियार करोगे तो मुतमिन का नफ्स को हाजिर हो जाएगा। वो क्या अल्लाह नफ्स को मुतमिन तुम मुझे मेरा पाए वो तर्दा में पता है वो दर्द में आता है। दोस्तों ऐसे नफ्स को अल्लाह तआला फरमा दे जिसने अपने को मिटाया है, जिसने मिटाया अपना नामो निशान, हफ्त अकलीम का बड़ा सुनता, जिसने मिटाया अपना नाम और निशान हफ्ता अकलीम का बना। मैं तो नाम हजरत हाई साहब का फरमा तू बड़ा मोहम्मद अहमद अर्फी है, मैं तो नाम और निशान मिटा बैठा शोरा मेरा उड़ा दिया किसे, हजरत हाई साहब इस चढ़ाई आज भी नहीं थे, माँ गंगोई जैसा आदमी झुक गया, माँ कासिम मुजतुल इस्लाम झुक गया, हकीम उमर जैसा झुक गया, क्योंकि उन्होंने अपने को छुटाया अल्लाह के सामने, तो सारे पब्लिक को अल्लाह ने झुका दिया उनको। मैं तो नामो निशान मिटा बैठा, मैं तो नामो निशान मिटा बहरा चेहरा मेरा, जिसने मिटा इमाम मोहम्मद हसन की याद बना, जिसने मिटाया अपना नामो निशान हफ्ता अकलीम का बना सुल्तान पाना ने। दोस्तों मुतमिन बहुत नफ्स हमारा है, नफ्स लवामा है, नफ्स मुतमिन कौन नहीं चाहेगा कि नफ्स में मुतमिन, लेकिन उसके सिफात जो आगे उस पर तो बहुत तारीफ पढ़ने से थोड़ी ना होता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं या ये तुम्हारे नफ्स मुतमिन इर जाई, अगर मालूम हो जाए कि ऐसा काम करो हम तुम अमरीका में चले जाओ, फौरन मालूम होगा कि किसी बना जाए रवाना हो जाए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अपने आप बुलाने के लिए है कि आओ हमारे तरफ, कब जब उसके आमाल इख्तियार करेंगे तभी तो उसके लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ती है। यहाँ मूर्ख सुख नहीं है, या तुम्हारा नफ्स मुतमिन इर्जी अला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िया, अल्लाह राजी हो गया, तुम अल्लाह के पसंदीदा होगा, बस पूरी फिर बाजी बस पूरी कर मेरे बंदों में दाखिल हो जाओ, मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये शर्त न लगवामा को है न अम्बार को, मुतमिन को अल्लाह ने इतना शर्त दिया है कि कोई तस्वीर भी नहीं कर सकता है। बंदों में दाखिल हो जाओ, अब तुम्हारा क्या यहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम्हारी जगह आगे आगे बढ़ो, जहाँ हमारे खास बंदे रहते हैं यहाँ से निकलो वहां पहुंचो। यदि शर्तों मुतमिन या तुम्हारा नफ्स मुतमिन इला रब का रब की तरह लौटो, तुमने बड़ी एतआत किया है, फर्मा बरदारी किया, मालिक भी जब उसकी खिदमत ज्यादा होती है तो वो भी मुतवज्जा हो जाता है, कोई अफसर होता है वो भी मुतवज्जा होता है, तो क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं मुतवज्जा होगा उसके अनानियत को छोड़ने पर, किब्र को छोड़ने पर? नहीं। एक कहीं जलसा हो रहा था, लोग बैठे हुए थे बादशाह के लोग, ऐलान हो रहा था कि फलां के रोजीने को बढ़ा दो, क्योंकि वो रसीदे फरमान है, वह हर फरमान का मुंतजर रहता है और चौखर पर नासिया फरता है, अपनी पेशानी रखे रहता है, उसके फला के को बढ़ा दे। बादशाह के दरबार में ऐलान हो रहा था, ایک بزرگ جا رہے تھے ان کو چیخیں گے لوگ گئے کہا کہ غصہ میں کہا کیا بات ہے حضرت یہ چیخنے کی کیا بات تھی کہا بھائی ایسی اللہ کے ہوا کرتا ہے ایسی اللہ جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے شردا کرتا ہے ابدیت عبودیت اختیار کرتا ہے اس کے ہر وقت یہی اعلان ہوتا رہتا ہے پڑھا کے پڑھا دو ہر دن یہاں تو تھم ہی جائے گا آدمی وہاں کو تک نہیں سوال ہے ہر بندے کے متعلق ہر دن مقام ایک آتی ہے ایک بدوا اللہ کہتا ہے آدمی حضرت مجدی حسانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے ہزاروں سال کی مسافت تک کرتا ہے آدمی اتنا بڑا یعنی کہتا ہے کوئی ایسا ایک مرتبہ اللہ کہنے سے لا الہ الا اللہ لیکن مجھے اس سے فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ افسوس مرا فرصت نہیں اس مجھے سے کہتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ اسی تکرار میں گوشے تنہائی ہو میں اسی کلمے کا تکرار کرتا ہوں مجدد القصانی کہہ رہے ہیں ہے تمنا لے مجھ کو کوئی تمنا نہیں ہے کوئی آرزو نہیں ہے سوائے اس کے گوشے تنہائی ہو ہم اس کلمے کا تکرار کر رہے ہوں لیکن افسوس کی فرصت نہیں ہے یہ مجھے جی کر پا رہے افسوس کی فرصت نہیں ہے معلوم ہوا کہ کلمے طیبہ بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی اللہ نے ہم کو دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے یہی کلمے طیبہ شروع سے چلا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی کلمے طیبہ جن جنا پر اس کلمے طیبہ کا بل ہم سبھی لوگ رکھنا چاہیے کم سے کم ایک بار تو رکھنا چاہیے مجدد رسانی فرماتے ہیں جب جیل میں تھے ان کے لڑکے خواجہ محمد معصوم اور خواجہ محمد سعید انہوں نے لکھا کہ ابا آپ کی جدائی سے ہم کو بہت غم ہے آپ گئے جیل میں باپ گئے تو بیٹوں کو کیا راحت ملے گی ابا آپ کی جدائی سے ہم کو بہت غم ہے کہا بیٹا سن لو یہ مثل مشہور ہے کہ باپ کو جدائی کو زیادہ غم ہوتا ہے بچوں سے بنسبت بچوں کے باپ سے اس کی مثال بھی دیا انہوں نے جی انگلی یہ کٹ جائے کہ اس کو تھوڑی دیر سے غم رہے گا لیکن اس کو تو ہمیشہ غم رہے گا مثال دیا کسی نے کہ بیٹا یہ تو ہے مشہور یہ ہے کہ بچوں کو جدائی سے ذرا غم باپ کو اس سے زیادہ ہوتی ہے لیکن چھوڑو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے اس کی بھی نفی کر دوں کوئی مت سوال نہ کہ کوئی مت یہ طریق مولانا میں کوئی محنت نہیں ہے صرف ذہن کو درد بہننا یہ نہیں کہ پہاڑ توڑنے برابر ہے پہاڑ کو نہیں توڑنا طریق بالکل آسان ہے مجھے جی سب فرما رہے ہیں کہ بیٹا بڑے لوگ تھے خواجہ محمد معصوم معمولی 7000 خلیفہ تھے ہندوستان میں 9 لاکھ مرید تھے لیکن باپ کیونکہ جیل میں ہے تڑپ رہے تھے خواجہ محمد معصوم خواجہ محمد سعید یہ چیزیں تو کوئی پڑھنے ہی نہیں وقت بات کہا بیٹا لیکن اس کو بھی سنو لا الہ الا اللہ سے اس کی بھی نفی کر دو کوئی مقصود نہیں سوال اللہ کے لا الہ کوئی معبود نہیں کوئی مقصود نہیں دونوں ہے لا الہ میں لا الہ کوئی معبود نہیں شرک جلی کی نفی ہوگی کوئی مقصود نہیں شرک خفی کی نفی ہوگی شرک جلی کو بھی نفی اس میں ہے اس بنا پر لا الہ الا کہنے والوں کو اس کا بھی تصور ہونا چاہیے یعنی صرف معبود حقیقی کے سامنے کسی معبود کو نہ لے آؤ اگر لاتے ہو تو شرک جلی ہو جائے اور معبود حقیقی کے ہی مقصود حقیقی ہے تو آپ مقصود میں اگر شریک کرو گے تو یہ ان یسیل رہا ہے شرک حدیث ہے ان یسیل رہا ہے یسیل ریا بھی شرک ہے فرماتے ہیں اہل علوم نے لکھا ہے کہ ریا یہ ہے کہ اللہ کے بارے سے کوئی غیر کا مقصد کوئی ہو جائے یہ صرف ان یسیل ریا شرک تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے دوستو ریا یہی ہے مقصود میں شرکت کرنا ریا ہے اور معبود کی شرکت میں شرکت کرنا یہی شرک کے ذریعے ہے وہ شرک کرتی بہرحال مجدی صاحب نے کہا بہت کہ بیٹا بیٹو لا الہ سے اس کی نفی کر دو کوئی ہمارا مقصود نہیں دنیا میں سوائے اللہ کے یہ معمولی بات ہے یہ توحید ہے وحد الله فإن التوحيد رأس الطاعة. وحد الله الكتاب ہم نے لکھا دستور ہے, سب سے پہلے انہوں نے توحید کو لکھا ہے. اس طریق کی بنیاد توحید پر ہے. توحید جتنی خالص ہوگی آگے سے مراحل تک طے ہو جائیں گے. وحد اللہ وإن التوحید رأس الطاعة. رأس الطاعة کیا ہے؟ توحید ہے. کہتے ہیں مجدی صاحب نے کتنی توحید کتنا غالب البتی. اجین کے جیل میں تھے, بعضوں کہتے ہیں دوسرے میں, میں دیکھا اسی دیوار کو اجین جیل میں فرماتے تھے اگر میں جیل میں نہ آتا جو کیفیات مجھے یہاں ملی ہیں وہ باہر جا کے نہیں ملتی. اس وقت جیل میں بھی وہ راضی تھے مجدی صاحب, وہ کیفیات جو مجھے جیل میں ملی اس تاریکی میں ملی دن کی روشنی میں بھی باہر نہ ملتی, تو شکر ادا کرتے تھے کہ اس کیفیات کے لیے اللہ نے مجھ کو جیل میں بھیجا ہے. ویسا آدمی کیا تھا, مجدی صاحب نے لکھا اپنے لڑکوں کو کہ بیٹا وہی مقصود لڑکوں میری رہائی کا مقصد جو تمہارا وہ بھی لا الہ سے اس کی نفی کر دو, کوئی معبود نہیں, باپ کی رہائی بھی مقصود نہیں, کرو اس کو. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں, یہی بات اپنے ماں کو بھی سکھا دو, یہی بات اپنے ماں کو بھی سکھا, وہ بھی نفی کرے شوہر گائنے کی کتاب کلک رہا ہوگا, یہی بات اپنی ماں کو سمجھا دو. اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی اور نہیں تو دارالسلام میں ملاقات ہوگی, یہ یقین. اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی, اگر نہیں مطمئن رہو دارالسلام میں ملاقات ہوگی, یہ یقین تھا. میں اللہ تعالیٰ نے بزرگ لا الہ الا اللہ بہت بڑی چیز ہے, اس بنا پر اس کی نفی بہت ضروری ہے, اور خاص طور سے زمانے میں تو بہت ضروری ہے. تو مجدد الفسانی بہت بڑے شخص تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو طریق کو ممحض کیا انہوں نے, اس کے بعد حضرت تھانی تشریف لائے, طریق کو بالکل سلیش کر دیا تھا. ان کے مکتوبات آپ دیکھیے, طریق کو بالکل واضح کر دیا, جو اس میں گنجلک جو چیز تھی خواجہ محمد معصوم نے اس کو صاف کر دیا. بارہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے تو چلتے ہی رہے گا ہمیشہ, ہم کو آپ کو دین پر رہنا ہے اور چلنا ہے. مجدد صاحب نے بہت زبردست تعلیم دیا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق توفیق دے. بارہ جی سلسلہ پر دوست پر چل ہی رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے اور قلب کو اپنے نفس کو مطمئن بنانے کی صحیح جاری رکھنا چاہیے. ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب فرماتے تھے کہ دیکھو مومن کا نفس ہمارا ہو ہی نہیں سکتا, یہ بڑے اس سے کہتے تھے امارا ہے, ہو نہیں سکتا, لواما سے شروع ہوگا. بہرحال یہ حضرت کے بہت خاص جذبے میں آتے تھے کہ مومن امارا کے ہر سب برائی کرے نہیں نہیں ہوگا, ہر مومن کچھ نہ کچھ کے دل میں غم ہو جاتا ہے. اس بنا پر مطمئن اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نفس مطمئن تک پہنچائے. ان جگہ اداروں میں اسی نفس کو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, خطاب کر رہا ہے جی رب میں گیا ہے یا تمہارا نفس مطمئنہ. کوئی نفس اللہ کے خطاب کے لائق نہیں, نہ ہمارا نہ لواما. جب مطمئنہ ہو جاتا ہے تب اللہ اسے خطاب کرتا ہے. معلوم ہے کہ ہمارا لواما کوئی وقت نہیں ہے, اس جگہ پر ہم لوگ خوشی کرنا چاہیے نہیں مطمئنہ ہو جائے. اس وجہ میں کہہ رہا ہوں ہم سب کے, ہمارے لیے ضروری ہے, آپ کے لیے ضروری ہے, ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. امارگی میں رہنا ہے, لوامگی میں رہنا ہے, تم اللہ کے خطاب کے لائق نہیں ہوں گے. یہی نفس آگے بڑھ کر کے مطمئنہ ہوگا تو خود اللہ تعالیٰ تم سے خطاب کرے گا یا آئیے تو نفس المطمئنہ اس جی رب کا راز یہ تم مرضیہ بس خودی تو عبادی بس خودی کہتے ہیں. کیا عمدہ خطاب ہے, اے نفس مطمئنہ لوٹو ہمارے لا رب کا, کہاں تم پڑے ہو, اب تم اس لائق نہیں کہ دنیا میں رہو, تمہارا نفس مطمئنہ ہو گیا, تمہارا شمار مراجہ میں ہو رہا ہے, چلو وہاں پر یا مطمئنہ اس جگہ رب کا راضی تم مرضیا, تم راضی ہوئے ہمارے احکام سے تو ہم راضی ہوئے تمہارے اعمال سے. راضی تم مرضیا دونوں, تم راضی ہوئے راضی پہلے, تم راضی ہوئے ہمارے احکام سے تو ہم راضی ہوئے تمہارے اعمال سے. اب تمہاری جگہ یہ نہیں ہے, اب ہمارے پاس تم خواص میں سے ہو گئے, اب ہمارے آؤ, تمہارے دوست بھی الگ, تمہاری بیویاں بھی الگ، تمہاری بیٹی بھی الگ، سب کو ہم دیں گے، سب بہترین نعمت بدل دیں گے. یا آئیے تو نفس المطمئنہ رب کا راضی تو مرضی ہے، بس خود ہی عبادی اللہ کا راہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. اللہ کے بندوں، اللہ خود کہتے ہیں میرے بندے. یہ تو بڑی سادگی کی بات ہے، ہر آدمی کوشش کرنا چاہیے. ان چلیے نہ رب کا نام جو مر لیا بس خود ہی عبادی، بس خود ہی جنتی، پہلے میرے عباد میں داخل ہو، تم صالحین کے ساتھ ہمیشہ رہو تو تم کو پہلے عباد میں داخل کریں گے، اس کے بعد جنت. معلوم ہوا کہ جنت کا مقام عباد کے بعد ہے، عباد صالحین کے بعد جنت نہیں آنا ہے. پہلے جہاں احباب وغیرہ رہتے ہیں وہیں جانے کی چیز چاہتا ہے کہ نہیں، باغوں کو دوست رہتے، کوئی جاتا ہے کسی باغ میں؟ کسی باغ میں نہیں جاتا، تنہا نہیں جاتا، تو جہاں آدمی رہتے ہیں تب جاتا ہے. اسی طرح جنت ہے، تمہارے احباب ہے، پہلے احباب سے مل لو، ان کے ساتھ جنت چلے. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا، یہاں تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. راحت یہ راحت ہے، لا عذر سمع ولا عین راس ولا خطرہ لا قلب بشر. ایسی نعمتیں ہیں جس کو کانوں نے سنا بھی نہیں، آنکھوں نے دیکھا نہیں، اور نہ قلب بشر کو اس کا خطرہ ہوا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ ایسی صورتیں ہوں گی کہ ایسی صورت یہاں ملے گی نہیں، ایسے گانے ہوں گے، سریلے گانے، اسی امت، کیونکہ یہاں تو حرام ہی سب، وہاں تو سب جائز ہو جائے گا، شراب بھی جائز ہو جائے گی، تب بہترین شراب ملے گی. مرضی ہے بس میرے عباد میں داخل ہو جاؤ، اور اس کے بعد میں جنت میں داخل ہو جائے. یہ میرا میرے دوستوں بزرگوں، یہ آیت تسلی بخش میں، یہ میرا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، اللہ انی اصل نفس میں مطمئنہ تو میرے بے نقائد اور طرز بے قدا. مطلب یہ صفات ہے مطمئنہ ہونے کے لیے، مطمئنہ ہونے کے لیے یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی، اور اسی لیے مشائخ علماء پر جانتے ہیں کہ یہ صفات پیدا ہوں. بزرگوں کی صحبت اسی لیے اختیار کیا تھا، از خود نہیں ہوگی، ان کے ملکات کو دیکھ کر کے، صفات کے دیکھ کر کے خربوزہ خربوزہ کا رنگ پڑتا ہے. یا یہ تو ہر نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مطمئنہ کرو، اس کے سوا بھی سنو، ہم سناتے ہیں، اللہ میں نے اثر رسول تو میں بے لقائق و طرز قدائق، یہ کیا صفات ہے، ان چیزوں کو پیدا کرنا میرے دوستو مجاہدہ کر کے ضروری ہے. تو میں نے سوچا تو کر جنتیوں کے کیا صفات ہیں. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے عقیل میں، ایک مرتبہ تو جنت کو یاد کر لیا کرو، بہت عقیل میں ایک مرتبہ تو جنت کو، اور دن میں بھی ایک مرتبہ جنت کا سوال کر لیا کرو، ایک مرتبہ دوزخ کا سوال خیال کیا کرو، اور دوزخ سے پناہ مانگ لیا کرو. یہ اللہ کو پسند ہوگا، اللہ کو یہ پسند ہے کہ ان کی نعمتوں کو مانا جائے، اللہ کو یہ پسند ہے جو ان کی مدیت والی چیز ہے اس سے بچائے، اس سے پناہ مانگا جائے. بنا پر پورے شریعت کا بدار ہے دوست، یہ جنت ہے. تو اسی بنا پر لکھا ہے، حضرت عائشہ نے لکھا ہے، حجت اللہ علیہ بارگاہ میں ہے، یہ پہلے دوزخ اور جنت کو متعلق آیتیں نازل ہوئی تاکہ دوزخ کی آیتوں کو سن کر کے آدمی خوف زدہ ہو جائے، تاکہ معاشی سے بچ سکے، اور جنت کی نعمتیں اس لیے ہیں تاکہ جنت کا شوق پیدا ہو جائے، جنت کا اعمال کرے تاکہ وہ پیدا ہو جائے. میرا بماشا سننا صاحب بہت زیادہ جنت اور دوزخ کا کام فرماتے تھے. حضرت ماں علی میاں علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے آدمی، وہاں ایک جلسہ ہوتا ہے الہ آباد میں، بہت بڑا ہے. مولانا آئے جلسے میں، حضرت سے مل کے جانے لگے، ارے کہا مولانا جنت اور دوزخ مجھے بیان کیجیے گا. علی میاں سے کہا جنت اور دوزخ مجھے بیان کیجیے گا، بڑے تھے سمجھ. کہا حضرت میرے پاس اس کو مواد ہی نہیں. اچھا بات نہیں ہے، اٹھے الماری سے رول مانی سے معلوم کتنی آئے تھے پاکستانی یاد پیار کیجیے، اسے بیٹھ کیا نہیں. دوستوں کو جنت اور دوزخ، مولانا عبد الماجد دہی آبادی نے ماں شاہ ماں تھانوی سے کہا کہ حضرت قرآن میں تو جنت اور دوزخ کا بہت ذکر ہے لیکن مولوی تو بیان ہی نہیں کرتے اس کو. تو ماں تھانوی کہا ہاں بھائی صحیح بات تو ہے یہ، اس بنا پر میں دوست اللہ کا یہ نفس کی اصلاح پر نفس مطمئنہ دو چیزیں ہوئی, ایک تو جگہ مقام اور دوسرے عمل کیا ہو نفس کی اصلاح. وما بدل نفس نفس الامار بن نفس لواما ہے لواما کا لفظ ہے اور یہاں پر مطمئنہ کا ذکر ہے. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطمئنہ کو جتنا شرف حاصل کیا ہے تو اس کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ جس حالت میں ہو اس پر نہ رہو آگے بڑھو. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, بہت دنیا میں رہ چکے ہیں, اللہ خلق کا ہے, اللہ کے خلق ہی مخلوق ہے دنیا, اب ہماری طرف آؤ. بہت زیادہ نکھار پاؤ بات کرو, میں نے کرم توڑ دیا اس پر. ارجعی الی ربک راضی, اپنے رب کے طرف کو راضی ہوئے تم احکام سے تو اللہ راضی ہوئے تمہارے اعمال سے. اب تم اس یہاں کے لائق نہیں ہو, اب دوزخ کے لائق نہیں ہو, اب دنیا لائق نہیں ہو, اب ہمارے پاس آؤ. یہاں کے احباب میں کچھ اور ہوں گے, یہاں کی جگہ میں کچھ اور ہوں گی, یہاں کی صورتیں بھی اور ہوں گی, یہاں کی شراب بھی کچھ اور ہوں گی, سب سے بڑی چیزیں ہوں گی. تم نے ہمارے لیے ان چیزوں کو چھوڑا تو ہم نے تمام چیزوں کو تمہارے لیے جاری کر دیا. بہرحال میں دوستوں بزرگوں یہ بنیادی بات تھی میں نے بیان کیا ہے, اسے تو بہت طویلی بیان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنت کا شوق پیدا فرمائے اور جنت کے اعمال کو اختیار کرنے کی طرف راغب فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں اللہ منی اثر کو جنت و ما قرب الیہ من قول عمل و اعوذ بک من النار ما قرب الیہ من عمل, اللہ تعالیٰ جنت کے اعمال کے کرنے کی توفیق دے اور دوزخ کے اعمال جو ان کو چھوڑنے کی توفیق دے. جنت کہیں گے اوم عبد الرحمٰن و اطعم الطعام و افش السلام تدخل الجنت بسلام, یہ حدیث ہے حضور خطاب فرماتے ہیں. اوم عبد الرحمٰن و اطعم الطعام و افش السلام تدخل الجنت, مزید یہ صفات اللہ تعالیٰ کے رسول نے بیان کیا ہے. اسی طرح دوزخ کے بہت سے حدیث ہیں, بہت سی حدیثیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ یہ اعمال دوزخ کے ہیں, لوگوں نے جمع کیا ہو رہا ہے یہ جنت کو. میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں اور بہت سی حدیث ہیں. اللہ امین اصل جنت و ما قرب الیہ من قول عمل و اعوذ بالنار و ما قرب الیہ من قول عمل, ہر سب حدیثیں موجود ہیں. نو تعالیٰ الحمد للہ منع مقبول وغیرہ میں سب مذکور ہیں. اس کا ایک اس کی ود منزل پڑھ لی جائے. ہمارے بہت پڑھتے تھے, ہم نے اتنا پانچ پڑھا تو پڑھتے ہی رہتے تھے زبانی, لیکن میاں مقبول ضرور پڑھتے تھے, چل کے ضرور پڑھتے تھے ایک منزل. کہتے تھے اس کو پڑھ لیا تو سب دعا جائے گی, تو شب برات وغیرہ میں یہی کہتے تھے بڑا سب ایک دعا چھوڑنا سب آ رہے گی دعا. بہرحال دوستوں ان کی بات میں بھی نقل کرنا میرے ضروری ہے, اس بنا پر میں نقل کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اعمال صالحہ کی توفیق مرمت فرمائے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق مرمت فرمائے. برے اعمال میں مثلا حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, تمام ہمارے قلوب جو ہیں ان چیزوں کے وجہ سے سیاہ ہو چکے ہیں. اس بنا پر اس کی صفائی کے لیے کرم طیبے کا بھی ضروری, تلاوت ضروری, ان سب چیزوں کو کریں اور خود ارادہ کریں کہ زبان سے ایسی بات نہ نکالیں جو خلاف شریعت ہو. ان شاء اللہ اگر یہ کوشش کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ نجات بھی دے گا, شفا بھی دے گا, صفائی بھی دے گا. اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور کریم ہے. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفوس کا تصفیہ فرما دے, ہمارے نفوس کا تصفیہ فرما دے اور برے باتوں سے بچنے کی بھی توفیق بنا دے. اللہ مین اثر جن ما کر وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ مَا قَرَبَ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ عَمَلٍ. يَا اللَّهُ دِينِ مَتِينٍ پر کو ثابت ہو کر اللہ مسجد اللہ مسجد اللہ کو درستی عطا فرمائے. غرارت سے خوب سے اللہ منی اثر کے ایمان اللہ تم و یقین اللہ سے باد حکم و رحمتن انار بحال شر پر کراؤ دیکھی دنیا والا آخر اللہ تعالیٰ تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق دے, ظاہری گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق دے اور باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم عاجز ہیں, ہمارے نفس شدید ہے, سرکش ہے, اللہ تعالیٰ اس کو مطیع اور اس کو فرما بردار بنا دیجیے. اللہ تعالیٰ مطیع نفس کی بہت قدر ہے, راضیت مرضیت کی بہت قدر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان دولتوں سے مالا مال فرمائے, جو باہری دولت, شرعی دولت, دینی دولتیں ہیں, اس کی بھی بہت بڑی قیمت ہے اللہ کے نزدیک. ان بنا پر اس کی بھی ہمارے دلوں میں قدر آنی چاہیے اور اس کی اہمیت آنی چاہیے اور اس کو حاصل کرنا. دنیا کی نعمتیں تو نہیں ہیں, دنیا نعمتوں کو حاصل کرنا اور برائیوں سے بچنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمة سيد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. باہر چائے نوشی کا انتظام کیا گیا ہے, لہٰذا چائے نوشی فرمائیں پلیز. مہمان مکرم سے درخواست ہے کہ ان کے لیے سونے کا انتظام مکتب کی درسگاہوں میں رکھا ہے. ہمارے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ مہمان مکرم کی رہنمائی فرمائیں اور انہیں ان کی خوابگاہوں تک پہنچائیں. مہمان مکرم سے درخواست ہے کہ ان کے لیے باہر چائے نوشی کا انتظام کیا گیا ہے. پلیز مہمان مقدم کے لیے سونے کا انتظام مکتب کی درسگاہوں میں رکھا ہے, لہذا ہمارے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ وہ مہمان مقدم کی رہنمائی فرمائے اور ان کی خوابگاہوں تک انہیں پہنچائے.